بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد. بإذن الله سبحانه وتعالى الله متكتنيشا كمرنجين كتك مدهو بعد صلاة الظهر ولله الحمد. Ikiwa tunaendelea na darasa zetu ambapo tunasoma kitabu Ithafu Ahli al-Iman bidurusi shahr Ramadan. Ikiwa siku hii leo ni dhuhur yawm al-arbi'a, na hii ni dhuhuri ya siku ya Jumanne الأول من شهر رمضان المبارك. لوني سيكو يتره موسي داني يميزي متكوف رمضاني أولي أبركيوا يومك ألف موجة مئنة أربعين سابة هجرية. دراستنا يدليناي ني الدرس الثاني عشر في بيان ما يحرم في حق الصائم. Ni darasa ya 12 ambapo al-musannif hafidhahullah ta'ala anasema katika kubainisha yale ambayo yanaharamika katika haki ya mwenye kufunga, mambo ambayo ni haramu kwa mwenye kufunga kuyafanya. Tukausoma mlango huu darasa hii ya 12 kwa maelezo mazuri ambayo Sheikh aliyaweka hapo, kwamba saumu ina adabu zake, ambapo yatakiwa sisi wafungaji tuzichunge adabu hizo na tujipambe nazo, ili saumu zetu zipate kuendana na namna iliyowekwa na sheria, ili yapatikane manufaa ya funga zetu na zipatikane faida. Kwa sababu tusipochunga adabu za funga na tukajifungia kiholela, huenda yakatufikia yale yaliyosemwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa aljuu', huenda akawa mwenye kufunga hana yeye katika funga yake ilikuwa ni njaa, kwa sababu ya kutokuchunga zile adabu. Kwa miongoni mwa adabu ambazo Sheikh alitufundisha ni kwamba funga haishilii kwenye kuwa chakula na kuwa chakunywa peke yake, bali salafu saleh walikuwa wanaona kwamba funga iliyokuwa nyepesi ni kuwa chakula na kunywa, rahisi sana, kila mmoja anaweza. Ingelikuwa hiyo ndio maana ya funga pekee, lakini funga ni kufunga viwiliwili vya mfungaji na kufanya madhambi, pamoja na kufunga huko kula na kunywa, basi pia kiwiliwili chako kijizuilie na madhambi, mdomo wako ufunge na kutamka kauli chafu na maneno mabaya, masikio yako yafunge na kusikiliza haramu kama miziki na ala mbalimbali za kutumbuiza, zumari. Ikawa watu wamekaa kwenye Ramadhani wasikiza taarabu tu, makasida, ndani kuna mapiano, huko kuna mafirimbi, masikio yasisikize vitu kama hivyo. Lakini pia masikio yetu yasisikilize maneno ya wasengenyi, maneno ya wafitini. Lakini pia macho yafunge na kutazama haramu, kwa maana usitizame katika hali ya kuwa umefunga ila halali. Sheikh akatuambia, na hapa ninawakumbusha tu, kwamba mambo ya haramu hayafai kuyafanya hata nje ya Ramadhani. Mambo ya haramu ni haramu hata kwa asiyekuwa mfungaji, lakini mtu anapokuwa amefunga, anapofanya jambo la haramu lina madhara mara mbili. Madhara ya kwanza ni kupata dhambi ya hiyo haramu, lakini madhara ya pili, jambo la haramu linaharibu funga, ima kwa kuipunguza ujira wake au kwa kuibatilisha, ikawa funga ni batil kwa sababu ya jambo la haramu lilifanya, kama kuzua uongo wakati umefunga na kufanyia kazi habari za uongo wakati umefunga. Mtume Ali salamu kaeleza wazi, yule ambaye hakuyaacha maneno ya uongo na kufanyia kazi uongo, Allah hana haja na funga yake. Unajisumbua bure ukiacha chakula chako na kinywaji chako, yani umefunga alafu mtu wa mafiksi, mtu wa kubwa, unasema uongo kuhusu mambo ya iftari, uongo unadanganya kuhusu daku, yani saim mzee wa kubwa, eh, ile jambo baya kabisa. Tayib, sasa tunaendelea. Jana tuliishia kwenye riwaya iliyotajwa na al-Imamu Ahmad rahimahullah aliposema Sheikh warawa al-Imamu Ahmad wa ghayruhu marfu'an, na amepokea al-Imamu Ahmad na mwingineo yasiye kwa al-Imamu Ahmad, hali ya kuwa hadithi imenyanyuliwa kwa mtume, marfu'an ila an-nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtume akasema inna as-siyama junnatun, hakika funga ni ngao, ma lam yakhriqha, muda wa kuwa hajaitoboa ngao hiyo mfungaji. Funga ni ngao, lakini muda wa kuwa hujaitoboa hiyo ngao. Maana ngao ni kizuizi kinachomlinda mpiganaji na mapigo ya adui, mikuki, mishale, panga zile zisimfike. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaifananisha funga na ngao. Lakini ngao ikiwa imetoboka ina faida gani? Kwamba unajingao kwenye jihadi pale, alafu lina tundu kubwa tobo, mikuki ikipigwa inapita, mishale inapita, haina maana, utaumia. Kwa hivyo funga ni ngao, muda wa kuwa lam yakhriqha, hajaitoboa ngao hiyo. Kila pakasema bima kharquha, ay bi ayi shay'in yakunu kharquha, kharquha ni kwa kitu gani basi unakuwa kuitoboa hiyo ngao? Qal, mtume akasema bikadhibin au ghibati, ni kwa uongo au kusengenya. Ukishakuwa muongo wakati umefunga au msengenyaji, ile funga yako umeshaitia dosari, ile ngao inakuwa ni dhaifu. Sasa funga ni ngao, inakukinga na maasi na madhambi mbalimbali. Kwa sababu ya uongo wako na kusengenya, umeitoboa ngao, inakuwa funga haifanyi kazi yake inayotakiwa. Na ndio maana pana watu wengi wanafunga Ramadhani mpaka inamalizika, baada ya Ramadhani tu anarudia maovu yake kama kawaida. Ile siku ya Idi, kama ni mtungi atakwenda kulewa, kama ni klabu ataenda, kama ni kimada wake atamtafuta wakutane siku ya Idi. Kafunga mwezi mzima, funga kwake haikuwa ngao hata siku moja. Mtu huyu alikuwa na madhaifu makubwa katika funga yake, na ndio maana haijamsaidia kitu. Sasa Sheikh anaendelea, tunaendelea hapa, fa fi hadha dalilun, na katika hili la kutajwa hadithi hii inda Imam Ahmad, fa fi hadha, na katika hili lililotajwa, dalilun, pana ushahidi, ala anna alghibata, juu ya kwamba kusengenya, takhriqu siyama, kunaitoboa funga, ay tuathiru fihi, maana yake kusengenya kuna athiri katika hiyo funga. Sheikh anasema wal junnatu idhan kharaqat lam tanfa'a sahibaha, na ngao pindi ikitoboka haitomnufaisha mwenye nayo. Wal junnatu idhan kharaqat lam tanfa'a sahibaha, na ngao pindi inapotoboka haitomnufaisha mwenye nayo. Ni kweli mpiganaji hatapata faida na ngao ambayo ni mbovu, fakadhalika siyam, basi ni kama hivyo funga. Idhan kharaka, pindi itakapotoboka funga yako, lam yanfa sahiba, haitomnufaisha mwenye funga hiyo, kwa kuwa funga inakuwa imepata athar. Sheikh anaendelea nasema, wal ghibatu kama bayanaha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kusengenya kama vile ambavyo amekubainisha huko kusengenya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sheikh anatufundisha hapa kusengenya ni nini. Wal ghibatu, na kusengenya kama bayanaha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama vile ambavyo amekubainisha huko kusengenya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hiya, nako kusengenya, dhikruka akhaka bima yakrahu, ni kumtaja kwako ndugu yako kwa lile ambalo analichukia. Imekuja hadithi hivyo katika Sahih Muslim, ndio ghiba hii, ndio kusengenya, dhikruka akhaka bima yakrahu, ni kumtaja kwako ndugu yako kwa kile ambacho wanakichukia. Wewe unajua kabisa kwamba kuna jambo fulani ndugu yangu hapendi lifahamike kutokea kwake, ni jambo linamguzi, alafu unamtaja kwa jambo hilo hilo anapokuwa hayupo. Bimaana, kusengenya ni kuzitaja aibu za ndugu yako anapokuwa hayupo. Hiyo ndio maana ya kusengenya, yani hayo unayoyazungumza anayo. Lakini sasa ndio unamsema tena, si kwamba ni kikao cha kumnasihi, cha kumwelekeza, ni story tu zinapigwa kwa ajili ya kuendesha kijiwe. Sasa ikiwa hayo unayomtaja nayo hana, basi balaa lake ni kubwa zaidi, hapo utakuwa umemzulia, na dhambi la muftari ni kubwa zaidi. Haya, Sheikh anaendelea kwenye mambo ya kusengenya haya, kuna faida anatupa hapa. Wajaa annaha tuftiru saima, na imekuja bi maana katika sunna, annaha, kwamba hakika huko kusengenya, tuftiru saima, kunamfunguza mwenye kufunga. Kusengenya kunafunguza, na wenyewe ulama wanasema hiyo ni taftiru ma'nawiyu, ni ufunguzaji wa kimaana, bi maana kusengenya kunabatilisha funga na kunapunguza thawabu za funga. Mtu mwenye kusengenya kimaana amefuturu, ni kama yule aliyeamua kunywa maji mchana wa Ramadhani au kula, huyu amefungua kwa hakika. Na msengenyaji hata kama hajala wala hajanywa, lakini kimaana kaiharibu funga yake. Ndio maneno ya maulamaa yanakuelekea. Imekuja kwamba hakika huko kusengenya, tuftiru saim, kunamfunguza mwenye kufunga, kama fi musnadi limami Ahmad, kama ilivyokuja riwaya katika musnadi wa limamu Ahmad, na hadithi anayesimulia Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu, anasema anna mra'atain samata fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba hakika wanawake wawili walifunga, hao wanawake wawili katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fakadata an tamuta min al-atash, wakakurubia wanawake hao wawili kufa kutokamana na kiu. Walikuwa wamefunga hawa na wakapatwa na kiu kikali, kiu ambacho kilikaribia kuondosha uhai wao. Abu Ubaida anasema fakadata antamuta min al-atash, na wakakurubia wanawake hao wawili kufa, wawili hao, kutokamana na kiu. Watu wakawaona hawa wanawake, mbona wamechoka hivi, kiu kitawaua hawa, bi maana ikawa watu wanawahurumia. Fadhukira dhalika linnabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na likatajwa hilo kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba pana wanawake hapa wamefunga, kiu kinakaribia kuwaua. Fa'arada anhuma, na Mtume akawapuuza wanawake wawili hao, zile habari kwamba wamefunga na kiu kinakaribia kuwaua. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuzijali habari zile, kwa kuwa alifahamu tabia ya wanawake wale, kwa hiyo wala hakuwahurumia. Sawa, eh? Thumma dhukirata lahu, kisha wakatajwa wanawake wawili hao kwake Mtume alayhi salam, na hii ni kwa mara nyingine. Thumma dhukirata lahu, kisha wakatajwa wanawake wawili hao kwa mara nyingine kwake Mtume alayhi salam, mara hii ya pili. Fadaahuma, tumetaka kuwafundisha watu sasa. Mtume akawaita wanawake wale wawili. Faamarahuma an tastaqia, na akawaamrisha wanawake wawili hao watapike. An tastaqia, na akawaamrisha wawili hao watapike, akawaambia jitapisheni. Ai an tastafrigha ma fi butunihima, ana tafsiri an tastaqia, maana yake tastafrigha ma fi butunihima, wavitoe vile ambavyo vimo ndani ya matumbo yao wawili hao. Faqa'ata mil'a qadahin qayhan wa daman, na imekuja wasadidan katika baadhi ya riwaya, na riwaya nyingine imekuja kama hivi: qayhan wa daman sadidan wa lahman abitan. Riwaya inasema faqa'ata mil'a qadahin, na wakatapika wanawake wawili hao ujazo wa jagi, alkus, jagi likajaa, kadah, jagi kubwa, kikombe kikubwa kikajaa. Faqaata mil'a qadahin, na wakatapika wawili hao ujazo wa jagi, qayhan, ujazo wa jagi, matapishi, tamizi yake, faqaata mil'a qadahin qayhan, na wakatapika wanawake wawili hao ujazo wa jagi, qayhan, wa matapishi. Ilikuwa kile walichokitapika kikajaza lile jagi ni matapishi. Wadaman sadidan, na damu iliyochanganyika na usaha. Riwaya hii imesema hivyo, riwaya nyingine ikasema wadaman, na damu, wasadidan, na usaha. Walahman abitan, na nyama iliyokuwa mbichi. Abitan ay tariyan, ni nyama mbichi kabisa, kana kwamba imechinjwa sasa hivi. Hivyo ndivyo vitu walivyovitoa katika matumbo yao, yalikuwa ni matapishi, damu, usaha, na nyama mbichi kabisa, kana kwamba imechinjwa sasa hivi. Sasa Mtume alayhi salam akasema, faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna hataini samata amma halla Allahu lahuma, hakika wanawake wawili hawa, inna hataini, hakika wanawake wawili hawa, samata, wamefunga hawa wanawake wawili, amma halla Allahu lahuma, kuhusiana na vile ambavyo amevihalalisha Allah kwa wao. Hawa wamefunga kula na kunywa, kwa upande huo wamefunga, manake kula na kunywa asili yake ni vitu halali, si ndio? Tunajizuia navyo kwa sababu ya ibada, na si kwamba vyakula na vinywaji vile vya halali ni haramu, lakini mfungaji anajizuia tu kwa kutekeleza amri ya Allah. Sasa hawa wanawake hawa funga yao ni kule kufunga kula na kunywa, yani walijizuia na vile vya halali, lakini wakati huo huo walikuwa wamefungua. Ndio ushahidi kwamba kusengenya kunafukuza. Mtume anasema inna hatain, hakika wanawake hawa wawili, samata, wamefunga wawili hawa, amma halallahu lahuma, kuhusiana na vile ambavyo amevihalalisha Allah kwa wao. Lakini wakati huo huo wa aftarata, na wakafungua wanawake wawili hao, wa aftarata, na wamefungua wanawake wawili hao, ala ma harrama Allahu alayhima, juu ya kile ambacho amekiharamisha Allah juu yao. Wao wamefunga kuhusiana na vile ambavyo Allah amevihalalisha, na kunikula na kunywa, si ndio? Lakini wakati huo huo wamefungua juu ya vile ambavyo Allah ameviharamisha, yaani ufungaji wao ni kwa kule kujizuia kula na kunywa, lakini wamefungua kimaana kwa kuwa wao wameviingia vile ambavyo Allah ameviharamisha. Mtume akasema jalasat ihdahuma ila al-ukhra, anatoa habari yao sasa. Jalasat ihdahuma, amekaa mmoja wao katika hao wanawake wawili, ila al-ukhra, akimtizama mwingine. Walikuwa wamekaa wenyewe mashoga hao wawili wakitizamana kama walivyo wanawake. Faja'alata taakulani min luhumi nnas, na wakawa wanawake hao wawili wanakula katika nyama za watu. Sasa hawa wamefunga yale ya halali kula na kunywa, wakafungua kwa yale Allah aliyoharamisha kusengenya. Kwa hiyo hawa wameshinda na njaa, kwamba wamejizuia na vitu vya halali asili yake, wakajiachia katika vitu vya haramu kama kusengenya. Na kusengenya tafsiri yake ni kula nyama ya ndugu yako ikiwa mbichi kabisa. Ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maita fakarihtumuhu, je, anapenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake katika hali yakiwa amekufa? Mnalichukia hilo, aitakrahunahu, hilo hamlipendi, basi ndivyo hivyo hivyo kusengenya. Kisha shaka anasema wama hasala min hataini almar'atain inda ar-rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam min taqayyu hadhihi almawaddi alkhabitha alkarihati huwa mimma ajrahu Allah ala yadi rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min almu'jizat. Shaka anasema wama hasala min hatain almar'atain, na kile ambacho kimetokea kutokea kwa hawa wanawake wawili, min hatain almar'atain, kutokea kwa hawa wanawake wawili, inda ar-rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mbele ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min taqayyu hadhihi almawad alkhabitha, ikiwemo kutapika hivi vitu vichafu, alkariha, vyenye kuchukiza. Tukio hili lilotokea kwa hawa wanawake kutapika vitu vibaya hivi, huwa mimma ajrahu Allah ala yadi rasulihi, nalo jambo hilo ni miongoni mwa yale ambayo ameyapitisha mambo hayo Allah juu ya mkono wa mtume wake, min almu'jizati, katika miujiza. Jambo hili miongoni mwa miujiza, tumekuambia tapikeni, wakatapika vile vitu vibaya kabisa, damu, usaha, nyama mbichi. Jambo hili ni miujiza, si jambo la kawaida. Liyatabayana linnas, kwa ajili ibainike kwa watu, mali lghibati min athari qabiha, kwa ajili ibainike kwa watu kile ambacho kinapatikana katika kusengenya, katika athari mbaya, kama ni jambo baya, si tu kupata madhambi kwa mfungaji, ni jambo linaharibu saumu. Haya, waqad qala Allahu ta'ala, na kwa hakika amesema Allah ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita Al-Hujurati hiyo aya ya 12 sehemu ya aya, Allah anasema wala yaghtab ba'dukum ba'dha, na wala wasisengenye baadhi yenu kusengenya baadhi nyingine, kwa maana msisengenyane na kurambana visogo. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita, ye anapenda mmoja wenu kuila nyama ya ndugu yake hali ya kuwa ni maiti? Ni jambo baya lenye kutia kinyaa, hili hatulipendi sisi, basi tusisengenyane vile vile kama tunavyochukia kula maiti. Sasa Sheikh anamalizia kutoa hukumu hapo, eh, waqad dalla alhadith, na kwa hakika imejulisha hadithi hii, ala anna alghibata, juu ya kwamba kusengenya, tuftiru saima, kunamfunguza mfungaji, wa huwa taftiru ma'nawiyyu, nako ni kufunguza kwa kimaana, hujala lakini umefungua kimaana, bimaana maanahu, maana yake butlan athawabi inda aljumhur, maana yake ni kubatilika thawabu za hiyo saumu, na hii ndio kauli ya jumhur, inda aljumhur, kwa jumhuru ulama wanaona kwamba kusengenya kunafunguza kwa kimaana, nako ni kubatilika thawabu za funga. Sasa sisi tumo katika funga hivi sasa, walillahi alhamdu, tumo ndani ya Ramadhani. Tujichunge na haya ambayo yametajwa katika adabu mbalimbali za funga, kama vile ambavyo tumefunga kwa kuviacha vyakula vyetu, kuviacha vinywaji vyetu, tumefunga kujizuia na wake zetu katika mchana wa Ramadhani, basi vile vile tujitahidi miili yetu nayo ifunge na mambo ya haramu, tujizuie na kuzungumza maneno machafu kama matusi, maneno ya ugomvi, kutaka kupigana, vitendo vibaya hivyo, kusikiliza haramu, kuzungumza uongo, uchonganishi, usengenyi, yote haya tujizuie nayo, kwa sababu ikiwa tutajiachia katika haya tutaziharibu funga zetu, na matokeo yake itakuwa tumeshinda na njaa na kushinda na kiu, si ndio, eh? Kwa sababu saumu nyepesi ni kujizuia kula na kunywa, saumu ngumu ni kuzuia mwili wako na mambo ya haramu. Kwa hivyo ile tabia kwamba tunakaza swaumu kwa kufanya mambo ya haramu, mtu akakaa kwenye mninga akiangalia mamuvi yenye maudhui chafu, mamuvi ya mapenzi, watu humo ndani wako uchi, wanafanya matendo ya kupandisha hisia, mtu ndio amekaa muvi baada ya muvi, wewe umefunga nini? Mbona macho yako hayajizuilii na haramu, eti unakaza swaumu? Unaiharibu swaumu yako, hakuna kuikaza, unaikata. Au wale waliokaa katika michezo ya keram, katika madraft, madhumna, mapool table na michezo mingine, zinawatoka lugha chafu chafu, wakatukanana kwa sababu ya kushindana katika mchezo ule, watu wakataniwa, mtu akamfanyia istihzai mwenzake, au akalitaja kabila lake au kazi yake au lugha za matusi. Kaa kumchumba wewe, eh, nataka nikuonyeshe kazi, mtoto wa kike tu, mtoto mzuri tu wewe, eti mwenza kwa ajili ya draft mwanaume huyo, eh, mimi hapana. Tuchunge haya mambo, yanaharibu funga zetu na mengine mengi mabaya. Sheikh anasema wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ni darasa ilikuwa kumalizia fupi, lakini wallahi imebeba mafunzo makubwa. Tatosha hapo kwa leo. Ilahuna barakallahu fiku, barakallahu fiku, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.